teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Trawisto i Trawiszto. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Witamy Państwa. Po godzinie 18:00 program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Wydanie popołudniowe do 19:00. Dziś 15 dzień kwietnia. Mamy środę i czas na serwis. Anna Kowalik-Brancatti. 174 nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Zmarło kolejnych 18 zakażonych osób. Jutro mamy poznać rządowy plan zmian w ograniczeniach wprowadzonych w związku z epidemią. Mija rok od tragicznego pożaru, który zniszczył paryską katedrę Notre Dame. Ministerstwo Zdrowia informuje o 174 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 18 kolejnych osób. W sumie w Polsce potwierdzono 7582 przypadki koronawirusa i 286 zgonów. Kolejne przypadki koronawirusa są wśród personelu szczecińskiego szpitala w Zdunowie. Łącznie chorych jest już 7 osób. To 3 pielęgniarki, 3 ratowników medycznych i pracownik transportu. Stan ich zdrowia lekarze określają jako dobry, mówi Natalia Andruczyk, rzecznik prasowa szpitala. Wskazane osoby miały ze sobą wcześniej kontakt, dlatego już na etapie pierwszych wywiadów epidemiologicznych te osoby zostały skierowane na kwarantannę. Trwają również testy kolejnych kwarantannowanych pracowników. SOR szpitala od poniedziałku, kiedy to wykryto pierwsze przypadki zachorowań wśród personelu, objęty jest kwarantanną. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Jutro rząd przedstawi plan zmian w ograniczeniach na najbliższe tygodnie. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał też, że od jutra będzie obowiązywał nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Cały plan zmian w obostrzeniach, który zostanie jutro przedstawiony, obejmie okres mniej więcej do połowy maja. Na razie lista zaleceń się wydłuży, bo od jutra będzie nakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych. Premier przypomniał, że te środki ochronne są produkowane również w naszym kraju. Już dzisiaj nasze moce produkcyjne w kraju osiągnęły powyżej 40 milionów maseczek. Za miesiąc to będzie około 100 milionów maseczek niemedycznych. Dlatego minister zdrowia, kiedy od jutra zaproponował ten nowy rygor dotyczący zakrywania nosa i ust, mówił nie tylko o maseczkach, ale też o innych sposobach zakrywania. Premier podkreślił, że dziś cały świat musi ściągać bardziej specjalistyczny sprzęt z Chin. Jak stwierdził, jest to kwestia do przemyślenia, jak powinna wyglądać produkcja po epidemii. I dlatego mówię o odbudowie polskiego przemysłu farmaceutycznego, substancje czynne, o odbudowie różnych elementów naszego przemysłu, który produkuje aparaturę medyczną, sprzęt medyczny. Szef rządu jednocześnie przypomniał, że w naszym kraju produkowane są już testy wykrywające koronawirusa. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Złożenie poprawek do projektu rozszerzającego tarczę antykryzysową zapowiedziało Prawo i Sprawiedliwość. Tarczą zajmuje się dziś Senat. O poprawkach mówił minister w kancelarii premiera Łukasz Schreiber. Pierwsza z nich zakłada, że rozciągamy tarczę na firmy, które zostały założone także od 1 lutego do 1 kwietnia. To jest coś, co było sygnalizowane bardzo mocno, czyli te nowe podmioty gospodarcze także zostaną w całości ujęte. Druga poprawka dotyczy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które dziś są objęte zwolnieniem ze składki ZUS, jeżeli ma 15% straty przychodu, plus nie przekracza trzykrotnej średniej krajowej, czyli tych 15 600 zł przychodu. Likwidujemy te 15 600, a więc obejmiemy wszystkich, którzy prowadzą własną jednoosobową działalność gospodarczą, którzy mogą mieć ten przychód wyższy. Minister Schreiber podkreślił, że miesięcznie zmiany dodawałyby do tarczy antykryzysowej kolejny 1 700 000 000 zł. Mija pierwsza rocznica pożaru w katedrze Notre Dame w Paryżu. Wydarzenie wstrząsnęło nie tylko mieszkańcami francuskiej stolicy i wiernymi, ale także ludźmi na całym świecie, skąd zaczęły płynąć datki na pomoc w odbudowie świątyni. Jadąc bulwarem wzdłuż Sekwany pojawia się wstrząsający widok. Na wpół przełamana bryła katedry owinięta woalem rusztowań i siatek ochronnych. Razi w oczy brak iglicy. To ona runęła w płomieniach, przebijając się przez dach. Uwolniony z niego ołów wciąż zagraża zdrowiu okolicznych mieszkańców i nielicznych osób przebywających w ruinach świątyni. W wyniku epidemii koronawirusa wstrzymano prace, które miały aż do przyszłego roku tylko jeden cel. Uchronić budowlę osłabioną najpierw ogromną temperaturą ognia, a potem schłodzoną

i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Prawie 10 minut po godzinie 18. Wspólnie słuchamy programu trzeciego popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 7 trójek na początku 22, zdd3@polskieradio.pl. Chris Botti, Andrea Bocelli. Panie Rafale, witam. Dzień dobry, co dobrego? Bo co złego? Dzień dobry, panie. Bo co złego, to wiem z grubsza. No tak, ja dzwonię z takimi trzema krótkimi komentarzami dotyczącymi kwestii ZUS. Ja słyszałem pana rozmowę z gościem i nie usłyszałem, kto to był, ale domyślam się, że pewnie przedstawiciel administracji naszej. I usłyszałem tylko koniec tej rozmowy dotyczącej właśnie tych umorzeń ZUS-owskich i mam takie trzy komentarze, jeden prosty. Jestem trochę zaskoczony tym konkluzją polegającą na jakimś tam działaniu prawa, nie działaniu prawa wstecz, bo miesiąc temu, kiedy pan premier ogłosił tarczę 1.0, że tak powiem, i kiedy pojawiła się możliwość odroczenia płatności ZUS, moja firma złożyła niezwłocznie wnioski i we wniosku ZUS-owskim było literalnie wskazane miesiące luty, marzec, kwiecień do odroczenia. I teraz może jeśli jest pan pewien, że luty, tak? Luty, tak? Tak, no tak, składaliśmy, powiem to więcej. Świadomie za luty nie zapłaciłem składki ZUS. Tak, tyle że panie... Ja rozumiem, tylko że panie Rafale, tutaj by ta interpretacja, znaczy pytanie dotyczyłoby zwolnienia 50% ze składki ZUS-u. Ja to rozumiem, panie... Tak, ja panie rektor to rozumiem, tylko pytanie jest, czy ale my nie to... ma tym pewnej niekonsekwencji, mówiąc szczerze, jeśli mówimy o odroczeniu... Nie do końca, ponieważ... Okay. Nie, dobrze. Dlatego, że przecież o odroczenie może pan... Mógł pan występować także w normalnych sytuacjach, kiedy jeszcze nie było tego szaleństwa wokół nas, ale to pozostaje do wyjaśnienia. Czy tam jest zapisane, są 3 miesiące? Czy literalnie jest tam napisane marzec, kwiecień, maj, na przykład piszący do mnie pan Tomasz twierdzi, że tam jest mowa właśnie o konkretnych miesiącach, czyli marcu, kwietniu i maju. A druga sprawa krótko? No ja liczyłem po prostu krótko mówiąc, że jakby nazwijmy to działanie prawa wstecz, to jest pytanie od kiedy to określać. Ja pomyślałem, że wielkość państwa i rządzących należałoby oceniać chyba od momentu, kiedy ten cały, że tak powiem, problem się rozpoczął, a nie od kiedy prawo, że tak powiem, zostało dla niego przygotowane, żeby pomagać przedsiębiorcom, bo my tego nie dożyjemy generalnie, wielu rozwiązań, to tyle. To z jednej strony, a z drugiej strony akurat żyjemy w czasach, kiedy umówiliśmy się na pewną umowność, więc w tej sprawie myślę, że też nie byłoby problemu, gdyby w przypadku wątpliwości rozwiązanie zadziałało jednak od marca. 17 minut, a po godzinie 18:00. Na szczęście, proszę państwa, dzieci wiedzą lepiej. Katarzyna Stoparczyk. Co to są książki? Nie wiadomo, co to są. Nie wiadomo? Nie wiadomo. Do czytania są. Tak, przecież to są takie czytadełka. Czytadełka? Czytadełka, tak. To jest książeczka. Można nimi czytać, tak? A co w środku w książce jest? Obrazki i różne coś tam. Całe male. No nie wiem. Cudowne. Jakie? Cudowne. Śliczne. Wiesz co? Tam są 1 i 2. To są lipcy. Lipcy, prawda? Co to jest? To są lipcy. Liczby, tak? Tak, lipcy. Literki tam są też. Czytaj. Na zdrowie. Dziękuję. Tam są wilki. Au. Au. I czerwone kaptule. Ale wiecie co? Wilk może ugryźć. A kto u was w domu czyta najwięcej książek? Ja. Bo ja jestem czytadło. Co jesteś? Czytadło. A ile masz lat? 12. 12 lat? Tak. A tak naprawdę? Naprawdę. Ja już zmieniłem się na dużego. Na chłopczyka dużego. A skąd się biorą książki? Coś mi przyszło do głowy. Przecież książki są na półkach. No ale skąd się biorą na półce? Produkują, prawda? Produkują. Ale jak produkują? Uj, jak to jest bardzo ciężka sprawa. Wiesz? Nie wiem. Znowu? No nie wiem. Coś mi przyszło do głowy. Przecież książki nie produkuje się. Przecież one tylko są w sklepie. I one kupuje się gotowe, prawda? A co to jest biblioteka? To gdzieś tam kupuje się witaminki. No co ty, biblioteka? Co to może być? Nie wiem. Co tam jest? A tam kupuje o oczywiście witaminki. Serio? Tak. A jakbym wam powiedziała, że tam mieszkają książki? Nadrożny. A co to jest mól książkowy? Wiecie, co to jest ul? Tam mieszkają pszczoły i one śpiewają miód kwiatuszków. Ale ja mówię mól, a nie ul. Źle mówisz. A trzeba czytać, czy nie? Nie trzeba. Prawda? Nie, bo to jest niepożyteczne, niepożyteczne. Lepiej bawić się. 20 minut po godzinie 18. Tu program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Eros Ramazzotti. Guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere. Non sarò mai pronto come vuoi tu. Tutta questa pioggia sta bruciando la mia anima. Dammi un altro giorno, io non mi fermerò. Questo viaggio lo faremo insieme. Tutto ha un senso, ci appartiene. Vita ce n'è, sai ancora. L'amore che si rinnova. Ripartiremo insieme. Non c'è una direzione sola per noi, per noi. Sento un sole tiepido e se tu sarai la mia energia, io non mi fermerò. Questo viaggio lo faremo insieme. Tutto ha un senso e ci appartiene. Vita ce n'è, sai ancora. L'amore che... Panie Adamie, witam. Co dobrego? Halo? Kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom. Panie redaktorze, nikt chyba nie wie, jak długo potrwa ten stan. Mój przyjaciel, wędkarz, znakomity zresztą, emerytowany profesor, doktor medycyny. Tak w rozmowie wczoraj mówi, powiem ci, jak najleniwiej spędzić ten czas, żeby zachować formę. Więc tak mówi, jeden posiłek dziennie, albo zmniej posiłek o połowę. Wypijaj dzbanek wody, tej z kranu, bo ona jest bardzo dobra. Mówi tak, dwa razy dziennie po pół godziny spacer dookoła stołu. Dwa razy dziennie po 15 minut, mówi, rower ten stacjonarny. Dalej mówi, zejdź z fotela na dywan. No, nie ma nic gorszego, jak siedzieć w fotelu. No tak, troszkę się ruszać po prostu, nawet w domu. No, jeszcze jedną rzecz powiedział. Tak. Taką, mówi, po 18 nie ćwicz i staraj się przespać non-stop 6 godzin. Pan to ma jeszcze dodatkowe szczęście, bo jest pan, panie Adamie, wędkarzem, także w dużym pokoju na sucho może pan poćwiczyć łowienie. Najpierw, jak pamiętamy, przez chwilę oblężenie przeżywały sklepy spożywcze, teraz kolejki ustawiają się przed aptekami, co czasem paraliżuje pracę farmaceutów. Nawet tego nie ma. Niezmordowanie wystajemy w kolejkach, a nuż coś dowiozą. Chwila, chwila, przecież jest 2020. To po co wystajemy w tych kolejkach? Żeby wykupić, bo braknie? No właśnie. Przez takie podejście lekarstw może być jak na lekarstwo. I nie ma żartów, alarmują nasi słuchacze. Farmaceuci z Zawiercia i Katowic. Do aptek przychodzą ludzie po zupełnie niepotrzebne preparaty i niepotrzebnie robią ogromne zapasy. Kremy, preparaty do paznokci, leki na potencję. Czy pomadka powiększająca usta nie jest lekiem ratującym życie? Przewijają się tłumy pacjentów. Uwierzcie mi, w obecnej chwili nie jest wam potrzebny krem do rąk, węgiel czy jakikolwiek reklamowany preparat, czy nie zadziałają na koronawirusa. Do apteki przychodźcie tylko w ważnych sprawach, na przykład w celu wykupienia recept czy zakupie potrzebnych leków. Jeśli dopuścimy do zarażenia koronawirusem choćby jednego pacjenta lub choćby jednego farmaceuty, to apteka zostanie czasowo zamknięta, a personel i pacjenci poddani kwarantannie.

na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. 18.30 w Trójce i prognoza pogody. W nocy na wschodzie możliwe zanikające słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 3 do 6, chociaż w rejonach podgórskich od 0 do 2. A jutro na północy w centrum zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze małe. Na północy możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 8-9 na północy, 16-17 w centrum, 20-21 na południu. Wiatr przeważnie umiarkowany, choć nad morzem okresami dość silny. Tu program trzeci Polskiego Radia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Sylwia Zadrożna zaprasza, ma ze mną gość, Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Dziś wystartował Fundusz Gwarancji Płynnościowych. To kolejny element pakietu pomocowego w ramach tarczy antykryzysowej dla naszych przedsiębiorców. Chodzi o to, aby w tych trudnych czasach mogli utrzymać płynność finansową. Tym razem to gwarancje dla średnich i dużych firm. Jakie są warunki tych gwarancji i jakie kredytów będą dotyczyć? Tak, dzisiaj startujemy z Funduszem Gwarancji Płynnościowych. Mamy ustalone limity z bankami, bo to banki zwracają się o poziom limitów, które będą im potrzebne do udzielania kredytów, właśnie tak jak pani redaktor powiedziała, dla tych średnich i dużych firm. I te kwoty są faktycznie bardzo duże, ponieważ kredyty dla tych średnich i dużych firm to jest przedział między 3,5 miliona i maksymalna kwota kredytu to jest 250 milionów złotych. My też na to bardzo mocno postawiliśmy, bo duże firmy i małe firmy to jest system naczyń połączonych. Dla nas było bardzo ważne, żeby stworzyć taki mechanizm zabezpieczenia również dla dużych firm. To, co jest ważne, gwarancja jest zabezpieczeniem do 80% tego kredytu. To jest bardzo dużo i maksymalny okres gwarancji to jest 27 miesięcy. Ten kredyt ma być przeznaczony na zabezpieczenie płynności właśnie dla dużych firm po to, żeby mogły w tym trudnym okresie kontynuować swoją działalność poprzez chociażby regulowanie tych podstawowych zobowiązań i stałych kosztów. Średnie i duże firmy, ale czy ze wszystkich branż? Nie wykluczaliśmy nikogo. Dzisiaj potrzebujemy podnieść gospodarkę, dzisiaj potrzebujemy adekwatnego wsparcia dla wszystkich przedsiębiorców, tak aby gospodarka po tym, jak się skończy koronawirus, mogła mieć wystarczające wsparcie niezależnie od branży. Bo część branż dzisiaj może nawet sobie całkiem dobrze radzi w tym okresie pandemii, ale być może będzie potrzebować też pieniędzy na rozwinięcie swojej działalności, bo będzie tworzyła ważną gałąź potrzebną do rozwoju gospodarczego Polski. Tym bardziej, że gwarancje będą udzielane do końca bieżącego roku. Te gwarancje chcemy udzielać do końca bieżącego roku, a okres gwarancji to jest maksimum 27 miesięcy. Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na koniec ubiegłego roku nie znajdowały się w trudnej sytuacji i na dzień 1 lutego bieżącego nie miały żadnych zaległości. Dokładnie tak. Chcemy, żeby de facto były zabezpieczone kredyty, które były zawierane i do 1 marca, bo fundusz to też może obejmować kredyty, które były wcześniej zawarte. To, co pani redaktor powiedziała, czyli firmy, które nie miały zaległości w ZUS, Urzędzie Skarbowym czy w banku kredytującym i to jest na 1 lutego. My wiemy, że od 1 lutego już mogły być pewne wahnięcia w niektórych branżach. Mogły być odczuwane skutki tam, gdzie firmy na przykład współpracowały z firmami zagranicznymi, więc nie moment rozpoczęcia koronawirusa w Polsce, ale też to, jak koronawirus wpływał na polskie przedsiębiorstwa, również ten, który zaczął się rozwijać dużo wcześniej w innych krajach. Wiem, że już kilka banków podpisało umowy o współpracy w tym zakresie z BGK. W sumie ma ich być kilkanaście, więc chyba najlepiej śledzić po prostu ten proces w internecie. Tak, serdecznie zachęcam do odwiedzenia strony www.bgk.pl. To, co warto podkreślić, to, że przedsiębiorca nie zwraca się do Banku Gospodarstwa Krajowego, tylko do swojego banku, do banku, który doskonale zna swojego klienta. klienta, który doskonale zna jego historię i to bank już na podstawie umowy zawartej z BGK zwraca się o ten system zabezpieczeń w formie gwarancji płynnościowych bezpośrednio do nas. Jest to jak najbardziej uproszczona formuła, którą zastosowaliśmy łącznie z przesyłaniem elektronicznym dokumentów. Wszystko po to, żeby jak najbardziej usprawnić dostęp do tych rozwiązań. Dzięki gwarancjom płynnościowym do sektora przedsiębiorstw z różnych branż łącznie może trafić nawet 100 miliardów złotych w formie kredytów zabezpieczonych właśnie gwarancją z BGK. Jest jeszcze jedno rozwiązanie, o którym dzisiaj warto wspomnieć. To gwarancje Business Max, czyli nawet takie z dopłatą do oprocentowania kredytu. Tutaj też wprowadzono kilka zmian w odpowiedzi na problemy przedsiębiorców z płynnością finansową. Tak, wydłużyliśmy przede wszystkim okres obowiązywania tych gwarancji, dlatego że one wcześniej miały być udzielane tylko do końca bieżącego roku. Dzisiaj chcemy, aby one były udzielane do końca 2021 roku. To są gwarancje z dopłatą do odsetek, mają element przede wszystkim kwestii innowacyjnych, ekologicznych. Jest tam 17 kryteriów, które muszą być wypełnione, 10 kategorii inwestycyjnych właśnie z tym efektem ekologicznym. To, co warto podkreślić, że maksymalna wartość dopłaty do odsetek w okresie 3 lat kredytowania może nawet wynieść 15% kwoty wypłaconego kredytu. To jest bardzo też atrakcyjne dla przedsiębiorców, którzy inwestują w pewne rzeczy innowacyjne, ekologiczne, a dzisiaj również potrzebują wsparcia w związku z tym, że ich przedsiębiorstwa, jak każde inne, zetknęło się z koronawirusem i potrzebują tego wydłużonego okresu skorzystania z takiego instrumentu. Szczegóły na stronie BGK i na stronie gov.pl, a przypomnijmy jeszcze tylko, że dla tych najmniejszych firm są oczywiście gwarancje de minimis i tutaj ułatwienia z racji na mniejsze wymogi formalne pojawiły się najwcześniej. Ze względu na to, że program już funkcjonował, nie potrzebowaliśmy żadnej ustawy specjalnej. Dostępność do tych środków gwarantowanych przez gwarancje de minimis kredytów udzielanych przez banki jest już od 23 marca. Widzimy dużą dynamikę wzrostu korzystania z kredytów z gwarancją de minimis, bo też zmieniliśmy warunki. Mogliśmy podjąć decyzję o zwiększeniu zabezpieczenia z 60 do 80%, a żeby zmniejszyć koszty dla przedsiębiorców, zrezygnowaliśmy z prowizji pobieranej przez Bank Gospodarstwa Krajowego za udzielenie gwarancji. No dzisiaj stoimy wszyscy przed ogromnymi wyzwaniami i finansowanie bieżących zobowiązań prowadzonej działalności jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. To bardzo smutny by był obraz, gdyby coraz więcej firm nie mogło skorzystać z tych rozwiązań, które przygotowaliśmy i decydowaliby się na ostateczny krok, czyli zamknięcie lub likwidacja swojego biznesu całkowicie. Beata Daszyńska, muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zdrowia przede wszystkim dla wszystkich Państwa. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt przedstawiła Sylwia Zadrożna. 22 minuty do 19, tu program trzeci. Niech mówią co chcą, ja jestem bierna snom i sama dobrze wiem, gdzie jaki co. Nauczył mnie czas upadać się, żeby wstać, bo ważne tylko są przyszłe dni. Uciekam stąd w nudy mgle, nie chcę żyć. Czy do stracenia coś mam? Chyba nic. Nie poddam się, mnie nie złamie nic. Każda z trudnych chwil tylko doda sił. Marzenia są w nas, nie trzeba nic, tylko chcieć. Kto się nie boi, ten już jest. Nie poddam się, mnie nie złamie nic. Chcę przed siebie biec. Właśnie tak ma być. Marzenia są w nas. Nie trzeba nic, tylko chcieć. Kto się nie boi, ten już górą jest. Krótko pan Łukasz, witam pana, panie Łukaszu, halo? A dzień dobry, panie Kubu. Moje pytanie jest takie. Ja jestem fizjoterapeutą, nie pracuję już od miesiąca i wiem, że nie będę pracował co najmniej do końca kwietnia, ale niestety moja mikrofirma nie łapie się na postojowe, bo jak dzisiaj dowiedziałem się, pracuję jeszcze jednocześnie na umowę o pracę za najniższą krajową na 3/4 etatu i przez to właśnie nie dostanę postojowego, a muszę opłacić czynsz, muszę opłacić księgową i tak dalej, i tak dalej. Panie Łukaszu, mam prośbę, aby pan się nie rozłączał, dobrze? Dobrze. Ja o pana przypadek po prostu, a będę miał taką okazję, zapytam. Okej. Dwadzieścia minut do 19:00. Biliśmy im brawo. Codziennie doceniamy pracę. Mowa o ratownikach medycznych, pracownika służby zdrowia, którzy dyżurują w szpitalach przekształconych w zakaźne. Reporterka Beata Kwiatkowska chciała udokumentować tę pracę, dlatego poprosiła ratownika medycznego Jakuba Omaleckiego o zarejestrowanie emocji związanych z pracą poza praktyką ratownika. Pan Jakub zainicjował akcję tworzenia produkowania sprzętu chroniącego zdrowie medyków. Zapraszam do wysłuchania reportażu Na Rekord. Jest 7 kwietnia, Światowy Dzień Zdrowia. Tego dnia obchodzimy święto czegoś najważniejszego. Czegoś, co jest przedmiotem rozmów, decyzji, sporów, o co zaczęliśmy dbać, kiedy stało się bardzo zagrożone. Co ciekawe, dbanie o moje zdrowie nie jest już wyłącznie moją sprawą. Tego dnia spotykam się z ratownikiem medycznym. Poznajemy się jedynie przez telefon. Udaje mi się namówić Kubę na pewien eksperyment. Przekazuję mu rejestrator dźwięku, żeby przez tydzień nagrywał przemyślenia o swojej pracy i nie tylko. Musi się zapalić na czerwono, co oznacza, że już nagrywa. Czyli nagrywamy już, tak? Czyli nagrywamy. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Generalnie myślę, że taka odległość to jest spoko odległość. Jest 6 rano, o 7 zaczynam dyżur. Trzeba się trochę przygotować do tego dyżuru. A jedną z takich podstawowych czynności jest golenie się tylko i wyłącznie po to, żeby maska, którą nosimy, przylegała do twarzy. Zanim się to wszystko zaczęło, bujną brodę. Ale wąsy sobie zostawiłem. Słucham tego nagrania po raz pierwszy. Przyznam, że jest dosyć osobiste i zapewniam, że nie sugerowałam Kubie, żeby zabrał mikrofon do łazienki. Zrobił to sam i to dobry pomysł. Myślę, że to pierwsza taka sytuacja, kiedy bohater tego reportażu jest także jego autorem. Do pracy nie ma daleko. Także krótki spacerek i jestem. Zanim to się wszystko zaczęło, to akurat miałem możliwość wywiezienia całej rodziny do rodziców żony i tak też zrobiłem. Dlatego teraz mam spokojną głowę. Znaczenie, że wracam do mieszkania, w którym jest pusto. Nie mam żadnych obaw i wątpliwości co do kontaktu z moją rodziną. Jeżeli chodzi o zakażenie, no nie wszyscy sobie mogą na to pozwolić i myślę, że to jest największy strach. No jest różne podejście. Myślę, że jest teraz taka atmosfera, która mówi o tym, że ratownicy medyczni mają więcej obaw, lepiej się zabezpieczają. Statystyki po prostu same mówią za siebie. Jest bardzo dużo zakażeń wśród personelu medycznego. Dobra. W głowie mam dużo myśli. Pojawiają się też pytania, czy spotkanie z kimś, kto jako ratownik i dyżurny może mieć kontakt z zakażonymi, jest właściwe. Czuję, dystans w stosunku do mojej osoby rzeczywiście taki, że ludzie wiedzą, że ja jestem medykiem, że ja jeszcze w pogotowiu. Się wyczuwa tą emocję, rozmawiając z kimś, że ta osoba jeszcze myśli o tych rzeczach. Ja powiem ci trochę, o czym ja myślę. Staram się zapamiętywać, czego dotykam rękoma. Wchodzę gdzieś, tak, dotykam klamek, biorę jakieś produkty i ja już wiem, nie ma opcji, ja nie mogę dotknąć rzeczy, którą zaraz będę miał przy ustach. Odkażanie telefonu co chwila. No, to są takie czynności, które sobie narzuciłem od samego początku i już to jest jakimś takim nawykiem. Rozumiem. Powiedz, czy u ciebie wszystko się nagrywa? Tak, cały czas się nagrywa. Stoją trzy karetki, także może jeszcze nie będzie wyjazdu od razu. No i dobra, mamy wyjazd do duszności. W wywiadzie choruje na obturacyjną chorobę płuc, czyli tak naprawdę można myśleć, że nie jest podejrzany o COVID. Zakażenie koronawirusem, ale generalnie gorączkował kilka dni temu. Także i tak się ubieramy. Teraz ewentualnie się spytamy, czy kierowca chce się ubierać, czy nie. Także odizolujemy kabinę kierowcy i będzie musiał jechać w bardzo niewygodnym skafandrze. Zwłaszcza jeżeli się prowadzi karetkę. Jest cała procedura ubierania tego zonu. Naprawdę pierwsze, od czego powinniśmy zacząć, to od tego, żeby skorzystać z toalety, chwycić szybko coś do jedzenia, bo możliwe, że kilka godzin w kombinezonie spędzimy. Daj buty. Napijcie się z łyka wody, bo... Każdy wyjazd się przedłuża przez to, ale założenie jest, żeby być jak najbardziej zabezpieczonym, bo nie wiadomo, co będziemy mieli na miejscu. Jak sobie wróciłem z Podolsztyna, zostawiając już tam rodzinę, zacząłem tak naprawdę pracę z racji tego, że nie miałem przez 2 tygodnie dyżurów, bo trzeba było trochę ponadrabiać. Przeczytałem mnóstwo artykułów, mnóstwo opracowań i procedur i stwierdziłem, dobra, teraz trzeba to wdrożyć w rytm pracy. No i się okazało, że dostajemy jedną maskę FFP3 na 12 godzin. Był taki moment, że były reglamentowane te maski, ale jeszcze były. Ale niestety brak takich masek. Już od jakiegoś czasu braki sprzętowe doskwierają, stąd cały pomysł od początku budowania jakiejś alternatywnej ochrony osobistej, zwłaszcza dróg oddechowych dla personelu medycznego. Zaczęło się od tego, że będąc na dyżurze, pierwszym dyżurze w trakcie trwania epidemii, zobaczyłem po prostu w internecie chłopak z SOR-u, ratownik i pielęgniarz, wymyślił taką przejściówkę wydrukowaną 3D, którą doczepił sobie do maski wielokrotnego użytku, którą się używają lakiernicy, stolarze i ludzie pracujący przy remontach. Doczepił sobie ten adapter do takiej maski i założył na niego filtry od respiratora. Wow, to jest to. To jest ten pomysł, to jest ta alternatywa na brak masek. I będąc pracownikiem Wydziału Wzornictwa, oczywiście moi koledzy byli projektantami. I dla nich zaprojektowanie czegokolwiek, tak naprawdę w 3D, jest jak dla nas wkucia do żylna dla ratowników. Także połączyłem te fakty i zaczęliśmy działać. I na dzień dzisiejszy to chyba mamy już ponad 220 drukarzy na aplikacji, 10 projektów różnych typów masek. które są ogólnodostępne. Aplikacja jest oczywiście darmowa. No dobra, skoro dojechaliśmy, to na razie pauzuję. Wróciłem po 36-godzinnym dyżurze do domu, do pustego domu. Już tak wracam ponad 3 tygodnie. Czas na pogaduszki z rodzinką. Cześć, synku! Nie, nie, nie, nie, bajkę. Jejku, syneczku. Co? Dobra. To będzie tata z nami? Mogę nie wiem. Zaraz zobaczy. Wesoła Lutwiczkę. What? Co ona taka wesoła? Co ona taka wesoła? Ale widzę, synu, że już zmęczony jesteś, tak? Zmęczony już tą awanturę kręci. Tak mi to wygląda. Na telefonie wiszę, odkąd przyszedłem z pracy. Z kim ty tak wisisz? Olo się, dziewczyno, co tu się dzieje? Była sobie wesoła, bardzo wesoła, ale... Czy ona się kąpie w jeziorze? W rzeczce. W rzeczce. Uuu, chyba was nie słyszę już. No witam w końcu. No już jestem, po dyżurze jestem, ale próbowałem się dzisiaj do ciopu dodzwonić, wyjaśniać. Koniec końców się nie dodzwoniłem. To mogą być pełne maski lakiernicze, półmaski lakiernicze, maski do nurkowania. Przede wszystkim nam zależy, żeby o tej inicjatywie mówić. Jeżeli są jeszcze medycy, którzy nie wiedzą, że istnieje taka aplikacja, to przede wszystkim chcemy, by ta wiadomość do nich dotarła, by mogli wejść na aplikację Print4Medic i znaleźć potrzebną dla siebie przejściówkę, znaleźć drukarza, który im to wydrukuje. A jeżeli nie, no to jest tam informacja, z kim się kontaktować, zawsze mogą napisać maila i staramy się na wszystkie maile odpowiadać. Print 4 z czwórką w adresie medic przez C. Okay. Print for medic. Łączymy drukarzy z medykami. I są święta. Jest poniedziałek. Relaksuję się teraz. Pospałem sobie trochę. No, ale chcę tylko powiedzieć, że ludzie są zmęczeni. Personel medyczny jest zmęczony. Widzę to po kolegach i koleżankach z pracy. Ja czuję to po sobie i każda próba odpoczynku czy jakiegoś takiego wsparcia dla nas jest dwa razy mocniej odbierana. Może tego nie widać, ale jesteśmy bardzo wdzięczni za to. Może nie wszyscy nawet są świadomi tego, że tak dużo nam to daje. Może jak będą te normalne czasy, już niedługo mam nadzieję, to wszyscy się spotkamy i sobie podziękujemy. To był reportaż Beaty Kwiatkowskiej na rekord. Przypominam, że aplikację, która umożliwia kontakt pomiędzy drukarzami 3D i ratownikami medycznymi, można znaleźć, pobrać, wchodząc na stronę printformedic.pl. For pisane cyferką printformedic.pl. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Here I go out to sea again. The sunshine fills my head. 6 minut do 19. And dreams hang in the air. Gulls in the sky and in my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. Up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh.